हे दुह स्वपन के अभिमानी, सबके सृष्टा और विधाता ने तुझे सृष्टि से पहले देखा था। मानस, स्थापत्य आदि ने तुझे दिवस और रात्रि के जन्म से पूर्व देखा था। हे स्वपन, तुम इस जगत को व्याप्त कर रहे हो। तुम चिकित्सकों से अपना रूप छिपाए रहते हो। तात्पर्य यह है कि चिकित्सक तुम्हारा प्रभाव समाप्त नहीं कर पाते। सबको व्याप्त करने वाला स्वपन असुरों के पास से चलकर देवों को प्राप्त हुआ था। स्वपन देवों के पास महत्व प्राप्त करने के लिए गया था। 33 देवताओं ने उस स्वपन को अनिष्ट करने की शक्ति प्रदान की। देवों के द्वारा स्वपन को जो अनिष्ट कारक शक्ति प्रदान की गई थी, उसे ना पिता जानते हैं और ना देव जानते हैं। आदित्यों ने दुह स्वपन से बचने का उपाय वरुण से पूछा। वरुण ने आदित्यों को स्वपन से बचने का उपाय बताया। आदित्यों ने जलों के पुत्र मित्र नामक ऋषि पर अनिष्ट फल सूचक स्वपन को स्थापित कर दिया। पापी पुरुष उस दुह स्वपन का भयंकर फल प्राप्त करते हैं। उत्तम कर्म करने वाले दुह स्वपन ना देखकर पुण्य कर्म करने के लिए आयु प्राप्त करते हैं। हे बुरे स्वपन, तुम स्वर्ग लोक में सर्वश्रेष्ठ विधाता के साथ प्रसन्न रहते हो तथा मृत्यु के पास से संतप्त बुरे कर्म करने वाले पुरुष के मन में मृत्यु की सूचना देने के लिए उत्पन्न हो। हे स्वपन, हम तेरे सभी परिजनों को जानते हैं तथा इस समय तेरा जो स्वामी है उसे भी जानते हैं। तेरे परिजनों तथा स्वामी को जानने वाले हम यशस्वी जनों की इस प्रसंग में यज्ञ अथवा अन्न के लिए रक्षा करें। जो लोग हमसे द्वेष करते हैं, तुम उनके साथ दूर देश में चले जाओ। सूक्त 57वां देवता दुह स्वपन नाशन। जैसे ऋत्विज मारे गए बलि पशु को काटकर टुकड़े योग्य अंगों का संस्कार करते हुए खुर आदि प्रयोग में ना आने वाले अंगों को साथ लेकर अन्यत्र जाते हैं, तथा जिस प्रकार ऋण देने वाले को मूल धन और ब्याज लौटाते हैं, उसी प्रकार बुरे स्वपन के कारण जितने भी अनर्थ हैं, उन्हें हम जलों के मध्य त्रित नाम के महर्षि पर धारण करते हैं। जिस प्रकार राजा लोग दूसरे के राष्ट्र का विनाश करने के लिए एकत्र हो जाते हैं, जिस प्रकार एक ऋण के ना चुकाने पर बहुत से ऋण हो जाते हैं, जिस प्रकार कुष्ठ रोग होने पर बहुत से रोग हो जाते हैं, जैसे पशुओं के खुर आदि अनुपयोगी अंग फेंकने में गड्ढे अथवा पुराने कुएं में एकत्र हो जाते हैं, उसी प्रकार हम अपने दुह स्वपन को उसके पास भेजते हैं जो हमसे द्वेष करता है। हे स्वपन, तुम अप्सराओं के गर्भ हो, यमराज के हाथ हो। तुम्हारा जो मंगलकारी अंश है वह मुझे प्राप्त हो। तुम्हारा जो क्रूर अंश है उसे मैं उसके पास में भेजता हूँ जो मुझसे द्वेष करता है। हे कोए के मुख से उत्पन्न दुःस्वपन, तुम मेरे लिए बाधक मत बनो। हे स्वपन, तुम किस लिए उत्पन्न हुए हो यह सब हम जानते हैं। घोड़ा जिस प्रकार अपने धूली धूसरित अंगों को कंपित करता है और अपनी काठी आदि को दूर फेंकता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें अपने शत्रु के पास तथा देवों के यज्ञ में बाधा डालने वाले के पास फेंकता हूँ। हमारे शरीर में, हमारी गायों में और हमारे घरों में जो दुह स्वपन का फल है, वह हमारे शत्रु और देव शत्रु अर्थात यज्ञ कर्म में बाधा डालने वाले पर पहुँचे। हे स्वपन, तेरे अनिष्ट फल को हमारा तथा देवों का शत्रु अपने शरीर पर स्वर्ण के आभूषण के समान धारण करे। हमारे दुह स्वपन का जो फल है वह हमसे 9 मुट्ठी दूर हट जाए। हम दुह स्वपन के बुरे प्रभाव को अपने शत्रु की ओर भेजते हैं। सुक्त 58वां देवता मंत्रों में बताए गए परमात्मा के स्वरूप के विषय में जो ज्ञान है वह सभी प्राणियों के हृदयों तथा सभी प्राणियों की इंद्रियों में स्थित है। परमात्मा से संबंधित ज्ञान परमात्मा को हवि के द्वारा बढ़ाता हुआ हमारे कानों और आंखों को स्वस्थ करे, हम जीवन के तेज से युक्त रहें। शरीर को धारण करने वाली प्राण वायु, मानस यज्ञ करने वाले हमको दीर्घ जीवन की अनुमति प्रदान करे। हम प्राण वायु को अपने शरीर में चिरकाल तक स्थित रहने के लिए बुलाते हैं। पृथ्वी और अंतरिक्ष ने हमें देने के लिए ही तेज ग्रहण किया है। हे सोम, बृहस्पति एवं अग्नि अथवा सूर्य हमें देने के लिए तेज ग्रहण करें। हे आकाश और पृथ्वी, तुम हमें तेज प्रदान करने वाली बनो, हम तेज ग्रहण करके पृथ्वी पर संचरण करें। गायों के स्वामी, मेरे अधिकार में अन्न और गायें स्थित हैं, हम आती हुई गायों को ग्रहण करके पृथ्वी पर संचरण करें। हे इंद्रियों, तुम शरीर में स्थान बनाओ, क्योंकि यह शरीर अपने अपने विषयों में तुम्हारा रक्षक है। तुम अपने विस्तृत विषयों को अधिकार में करो, यह शरीर तुम्हारा चमस अर्थात तुम्हारे भोग का साधन है। इसका विनाश ना हो, तुम इस शरीर को दृढ़ करो। चक्षु आदि इंद्रियों को मैं मानस यज्ञ में हवन करता हूँ, यह यज्ञ विश्वकर्मा देव ने विस्तृत किया है। उत्तम हृदय वाले देव इस मानस यज्ञ को प्राप्त करें। देवताओं में जो समय समय पर यज्ञ करने वाले अर्थात ऋत्विज हैं तथा जो यज्ञ के योग्य हैं, इन दोनों के भाग के रूप में हवि प्रदान किया जाता है। जितने महान देव हैं वे अपनी अपनी पत्नियों इंद्राणी आदि के साथ इस यज्ञ में आकर हवि प्राप्त करें तथा तृप्त हों। सुक्त 59वां देवता अग्नि। हे अग्नि, तुम यज्ञ कर्मों का पालन करने वाली हो, तुम मनुष्यों में जठार अग्नि के रूप में सभी और व्याप्त हो, तुम दर्श पौन मास आदि यज्ञों की स्तुति के योग्य हो। हे देवों, अपने व्रतों को ना जानने वाले हम जानने वालों को नष्ट करते हैं, उस लुप्त कर्म को जानती हुई अग्नि पूर्ण करे। वह अग्नि सोम के संबंध से ब्राह्मणों के सम्मुख जाती है। जिस मार्ग पर चलकर देवों को प्राप्त किया जाता है, हम उस मार्ग पर चलें। हम जो अनुष्ठान कर सकते हैं उसे करने के हेतु देवों के मार्ग पर गमन करें। जानने वाली अग्नि उस मार्ग को देवों को प्राप्त कराए, वही अग्नि देवों और मनुष्यों का आह्वान करने वाली है। अग्नि यज्ञों तथा ऋतुओं को सुरक्षित करें। सुक्त 60वां देवता याज्ञ आदि। मेरे मुख में वाणी हो, मेरी नासिका में प्राण रहे, मेरी आंखों में देखने की शक्ति रहे, मेरे कानों में सुनने की शक्ति हो, मेरे केश श्वेत ना हो, मेरे दांत कभी ना टूटे, मेरी भुजाओं में अधिक बल रहे, मेरे उरुओं में ओज रहे, जंघाओं में वेग रहे तथा चरणों में चलने की शक्ति रहे, मेरी आत्मा अहिंसित रहे तथा मेरे सभी अंग पाप रहित हो। सुक्त 61वां देवता बृहस्पति। मैं जीवन भर अपने दांतों से खाता रहूं, मैं शत्रुओं को अपने शरीर से दबाने में समर्थ रहूं। हे अग्नि, तुम मेरे घर में सुख से प्रतिष्ठित रहो, तुम स्वर्ग में भी मुझे सुख से संपन्न बनाओ। सुक्त 62वां देवता बृहस्पति। हे अग्नि, तुम मुझे देवों का प्रिय बनाओ, मुझे राजाओं का भी प्रिय करो, मैं सभी देखने वालों का, शूद्रों का और आर्यों का प्रिय बनूं, अर्थात सबका प्रिय बनूं। सुक्त 63वां देवता बृहस्पति। हे बृहस्पति, उठो और देवों को मेरे यज्ञों का ज्ञान कराओ। तुम इस यजमान की आयु, प्राण, प्रजा, पशु तथा कीर्ति को बढ़ाओ। तुम इस यजमान की वृद्धि करो।